yen eling pacarku wiwitane tresno banget aku dan biyane pancene dewene sing tak pikir rino lawan wengi lah piye to kanca aku ora ngira jane lunga diutus wong tuwa. Dilalai wong yen lagi peteng tresno pisan tur kon sajak marem moto peteng aku ping ora mireng diaku siplin tatap entut ora ngerti lah piye to kanca aku ora ngira jare lunga ati utus wong tuwa bareng tanya take karo piye sece tetap tete saja ngece-ece hati gelap yang neling pacarku wiritane tresno banget aku dan biyane pancene dewene sing tak pikir rino lawan wengi lah piye to kanca aku ora kira jane lunga diutus wong tuwa bareng tak nyatake karo piye cece tetep tetep sajak ngece-ece lah piye to